Oh, خرقه پوشم مه برو سار تو این آین داین باد نوشان مست دی دار تو این بود در هر دلی و بای تو آین داین هم بود بر هر سری سوگای تو من سری دارم و در پای تو خواهم بازی من سری دارم و در پای تو خواهم بازی خجلم از ننگ بزارم خجلم از ننگ بزارم که سزا بار تو Oh,